พราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอกิจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้อานนท์ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เรามิได้คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิปนิโรธอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้91อานนท์เป็นไปได้ที่อัญญเดียรถีปริพาชกทั้งหลายจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างไรที่พระสมณโคดมจะกล่าวสัญญาเวทยิปนิโรธและบัญญัติสัญญาเวทยิปนิโรธนั้นไว้ในสุขอานนท์อัญญเดียรถีปริพาชกทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงค้านว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายถึงสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแล้วบัญญัติสัญญาเวทยิปนิโรธนั้นไว้ในสุขเลยแต่บุคคลย่อมประสบสุขในฐานะใดๆมีสุขในฐานะใดๆพระตถาคตจึงทรงบัญญัติฐานะนั้นๆไว้ในสุขพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพหุเวทนิยสูตรที่9จบ